tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drafcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, donosi nasza reporterka. Mają związek z dyplomami na zamówienie z Kolegium Humanum. O wsparciu dla Ukrainy z prezydentem Warszawy rozmawiała delegacja wysłana przez Donalda Trumpa. Wcześniej spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą. Niemieckie posłanki chcą głosowania nad legalizacją aborcji jeszcze podczas obecnej skróconej kadencji Bundestagu. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk usłyszał zarzuty w związku ze sprawą Kolegium Humanum, dowiedziała się nasza reporterka. Prezydent Wrocławia został zatrzymany o poranku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Polityk został przewieziony do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie jest przesłuchiwany. Rzecznik koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, powiedział, że sprawa ma charakter rozwojowy. 28 osób podejrzanych, blisko 150 zarzutów. Do tej sprawy wcześniej był zatrzymywany było europoseł Ryszard C. Wrocławski ratusz informuje, że funkcjonuje normalnie. Jak przekazała dyrektorka Wydziału Komunikacji Miasta Agata Dzikowska, obowiązki prezydenta wykonuje jego pierwszy zastępca. W tym przypadku wiceprezydentka Renata Granowska. Według śledczych prywatna uczelnia Kolegium Humanum handlowała dyplomami. Oferowała możliwość zrobienia dyplomów MBA, pozwalających m.in. na obejmowanie stanowisk w radach nadzorczych państwowych spółek. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Wsparcie dla Ukrainy było tematem spotkania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego ze współpracownikami prezydenta elekta Donalda Trumpa. Wśród nich był m.in. były sekretarz do spraw armii Ryan McCarthy. W interesie Polski jest przekonywanie wszystkich, którzy mają wpływ na przyszłą amerykańską administrację w Waszyngtonie, że utrzymanie zaangażowania we wspieranie Ukrainy jest konieczne dla stabilności kontynentu i wzmacniania bezpieczeństwa Polski. To nasza racja stanu, napisał Trzaskowski. Wcześniej delegacja spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą. Krakowscy lekarze apelują do właścicieli firm o finansowanie szczepień dla pracowników. Wyliczyli, że może to uchronić przedsiębiorców przed wielomilionowymi stratami. Według raportu ekspertów Fundacji Zdrowia Publicznego koszty szczepienia są kilkakrotnie niższe niż koszty leczenia i nieobecności pracownika. Jeśli zainwestujemy w szczepionkę przeciwko błonnicowi, tężcowi, krztuścowi, która kosztuje 150 zł, unikniemy jak gdyby zachorowania, które kosztuje 3000 zł. Podobnie jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu A. Pozwala uniknąć kosztów, które wynoszą 15-krotność wartości szczepionki. Zwraca uwagę Marcin Mikos z fundacji. Według raportu w ubiegłym roku nieobecności spowodowane chorobami zakaźnymi odpowiadały prawie 4 milionom dni pracy. Niemieckie posłanki chcą głosowania nad legalizacją aborcji jeszcze w obecnej skróconej kadencji Bundestagu. Projekt w parlamencie złożyła grupa polityczek z koalicji i opozycji. Poparcie wszystkich posłanek i posłów SPD, Zielonych i opozycyjnej Lewicy do przegłosowania nie wystarczy. Projekt wspierali też wcześniej wyrzuceni z rządu przed tygodniem liberałowie. Z głosami FDP Bundestag skreśliłby odpowiedni punkt w kodeksie karnym. Na razie jednak nie jest pewne, czy do głosowania w tej kadencji w ogóle dojdzie. Koalicja i opozycja umówiły się, że do końca skróconej kadencji będą głosowane przede wszystkim niebudzące kontrowersji ustawy na rzecz poprawy sytuacji w Niemczech. Kluczowa będzie reakcja HDK-ów, największej siły opozycji, która według sondaży po wyborach w lutym może być największą partią w Bundestagu. Chodzi o skreślenie paragrafu 218 z niemieckiego kodeksu karnego. Według niego aborcja jest nielegalna. W rzeczywistości można ją przeprowadzić, jeśli kobieta zasięgnie porady psychologicznej i uzyska odpowiednie zaświadczenie. Niekarane są również usunięcia ciąży z powodów medycznych oraz powstałych w wyniku przestępstwa. Firmujące projekt parlamentarzystki twierdzą, że zmiana w kodeksie karnym będzie dobrym dniem dla kobiet, bo obecne zapisy ograniczają ich wolność i możliwość samostanowienia. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południu miejscami w centrum i nad morzem słabe opady deszczu lub mrzewki. W rejonach podgórskich Karpat także opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach słaby śnieg. Na termometrach będzie od 3 stopni na południu przez 6 w centrum do 9 nad morzem. Do rana miejscami słabe opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Na południu Podkarpacia lokalnie marznące opady deszczu lub mrzewki. W górach opady śniegu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od minus 2 stopni w rejonach podgórskich Podkarpat, przez 3 w centrum, do 6 nad morzem. Trójka pod księżycem. To właśnie ja, Anna Dymna z Krakowa. Baszko, zaprosiłaś mnie tutaj, więc jestem. Co prawda skołowana bardzo, bo czas jest bardzo, bardzo dla mnie taki napięty. Ale jestem. Bo się bardzo dużo dzieje, ponieważ tak, po pierwsze mam 3 wznowienia różnych spektakli, które są w Teatrze Starym, czyli i Królestwo, i Trąbka do Słuchania, i Skrąd Przeciwczasowy. A 24 listopada w niedzielę o godzinie 12 na dużej scenie Teatru Starego odbędzie się 800 krakowski salon poezji. Ja sama w to nie wierzę, ale 800 raz spotykamy się w niedzielę. Najpierw to było w Teatrze Słowackiego, a od paru lat w Teatrze Starym. Czytamy wiersze i przychodzą ludzie i to jest po prostu jakiś ewenement. Jest taki wiersz Mgloniewskiego. Ja nie wiem, co to poezja, nie wiem po co i na co. Wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą, a potem czasami piszą mozolnie i nieudolnie, by od dławiącej ciszy łukające serce uwolnić. Napisał prawdę, bo przychodzą ludzie i płaczą, i się cieszą, i uwalniają swoje serce. A teraz byłam w Poznaniu niedawno, na 7. salonie poezji było 900 osób, było tak uroczyście i ludzie byli tacy szczęśliwi, jakby im ktoś jakiś skarb dał. Dziękujemy, pani Ania Dymna, jak za dawnych lat. To prawda, byliśmy świadkami narodzin krakowskiego salonu poezji 22 lata temu. No i zazdrościmy tym, którzy pojawią się w Narodowym Starym Teatrze, by uczcić tę 800. A u nas dzisiaj tylko aktorzy w zasadzie. Szczegóły za piosenkę. Piosenkę pierwszą w cyklu Słowa, Słowa, Słowa. I jaki to utwór przygotowaliśmy w odpowiedzi na pierwsze zarazem hasło nocy? Oto on. Zapraszamy do godziny 2. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away. On the Champs-Élysées, as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never. Pan Krzysztof z Wrocławia napisał tydzień temu: zadałem AI pytanie, jakie jedno słowo opisuje współczesny świat? Otrzymałem odpowiedź: przeładowanie. No i to słowo proponuję do zabawy w słowa. No, bardzo prosimy. Zabawa trwa. Nasz ruch to piosenka Placebo, Too Many Friends. O, no bez przesady. Nigdy za dużo przyjaciół prawdziwych. Oto my, Grażyna Oczkowska i Michał Żłądkowski, wraz ze mną tej nocy aktorzy, aktorki precyzyjnie i aktorzy z nami. Pani Ani Dymnej jeszcze posłuchamy, także pani Bogusławy Schubert, ale jest już z nami w studiu, człowiek z gitarą. Jak pięknie tak się przywitał. No dobrze. Rafał Olbrychski. Kłaniam się. Witaj. Przeszliśmy błyskawicznie na ty. Proszę wybaczyć, jeżeli państwo nie lubią tej formy. A błyskawicznie, bo widzimy się po raz pierwszy w życiu. A to Michał był na koncercie Rafała, no i dał sygnał, że jest temat, nowa płyta. No i żeby z gitarą zaprosić Rafała. Wypróbujmy jeszcze jeden akord. Ja byłem przerażony. Myślałem, że chodzi o występ taki kompletny. A ja oczywiście mogę zaśpiewać, ale tu nie mamy warunków studyjnych. Tak. No jakże, jesteśmy w studiu. Jesteśmy Rafale. W studiu, ale to jest studio mówione, a nie grane i śpiewane. Ale myślę, że zaryzykujemy przy okazji. Zaskoczymy państwa jakimiś dźwiękami. Okej, to tak sobie cichutko brzdąkaj, jak mówi Marcin Kietryński, brząkaj. A teraz proszę państwa, no właśnie, jak w kilku słowach przedstawić gościa? O, przepraszam, mamy ważny telefon. Halo. O, parę słów, to bardzo trudno. Ja o nim mógłbym opowiadać bardzo długo. Ale co panią interesuje w tym kontekście? To ja bym zaczęła od poniekąd początku, czy prepoczątku. Bo w Popiołach zagrał pan Rafała Olbrychskiego. Tak jest. No więc właśnie, chciałam zapytać, czy to była taka inspiracja. Ja to zagrałem w pierwszej połowie lat 60., a Rafał się urodził na początku lat 70., ale gdy tylko się urodził, to dostałem masę telegramów wtedy, bo nie było internetu, z życzeniami najlepszymi dla Rafała. Także to imię wybrali, jak gdyby widzowie Popiołu uznali, że nie może mój syn inaczej się nazywać jak Rafał, zwłaszcza, że nazwisko zbliżone do tego, co wymyślił Żeromski, a on miał, pan Stefan miał talent do nazywania swoich terów. Krzysztof Cedro, Cezary Baryka, to bardzo ładnie skomponowane były imiona z nazwiskami i wydało mi się zupełnie oczywiste, że mój pierworodny powinien na imię Rafał. Zwłaszcza, że mnie polonista jeszcze w Batorym był wielbicielem prozy Żeromskiego i zwracał się do mnie bardzo często, świadomie czy nieświadomie, Rafale. Wykrakał mi jak gdyby tę pierwszą ważną rolę u Wajdy, a potem imię dla mojego pierworodnego. Dobrze, że nie zagrał tej pierwszej wielkiej roli pan jako na przykład Azja. Zresztą gdy mnie Wajda angażował do tego pierwszego naszego wspólnego filmu, powiedział jeszcze na pan, byliśmy, powiedział: panie Danielu, niech pan już nie czyta Popiołów, niech pan jeszcze raz przeczyta Potop, bo Henryk Sienkiewicz był lepszym portrecistą charakterów swoich bohaterów, a chodzi mi o to, że temperamentowo Rafał Olbrychski to jest taki młodszy braciszek Andrzeja Kmicica, bardzo do niego podobny. Jeszcze wtedy do głowy nie przychodziło nikomu, że będzie kręcony Potop i że ja w tym Potopie u Jerzego Hoffmana właśnie zagram samego Andrzeja Kmicica. A więc w spadku po ważnym filmie otrzymał imię nasz gość dzisiaj specjalny, czyli Rafał Olbrychski. Już miałam się pomylić. Los wskazał właśnie taką oto sytuację. Tak. Teraz trzeba by zapytać o to dziedzictwo zawodowe. No, wiadomo, w rodzinie aktorów może pojawić się dziecko aktor. Czy to taka była logika? Nie, pani, nie. Jemu chyba nie przychodziło do głowy, że on będzie aktorem. Nie tylko dlatego, że często synowie znanych ojców mają tą słuszną przekorę, że nie będą szli śladami swoich ojców. Rafał od początku bardzo silne zainteresowania miał muzyczne i wykazywał w tym duże zdolności. Przecież on, gdy miał 15-16 lat, już komponował i gdy wydał swoją pierwszą płytę z zespołem, który nazywał się Rec, czyli Czerwoni, bo on był rudawy, tam chyba w zespole też paru było blondynów, to napisał, skomponował, mając lat 16-17 i zdobył wtedy nagrodę za najlepszy debiut roku. I to w tym kierunku jakby jego zainteresowania szły, a debiut jego filmowy, już nie pamiętam jak to było, w każdym razie były próbne zdjęcia do filmu Człowiek z czapy i on wygrał ten casting. Ja o tym się dowiedziałem w ogóle z pracy, że on gra. Nie miałem w tym żadnego udziału, reżysera nie znałem osobiście i on to zagrał tak przejmująco i tak wstrząsająco, że ja dostałem, jak obejrzałem to po raz pierwszy, to wykonanie. On grał chorego człowieka, którego tam w piecu jakimś zamykają. Ja dostałem zawrotu głowy. Zapomniałem, że to jest mój syn. Tylko po prostu tak mi biło serce, że taka krzywda się takiemu dziecku dzieje. I wtedy on zdobył nagrodę za debiut imienia Zbyszka Cybulskiego, którą ja 20 chyba lat, 6 przedtem otrzymałem jako pierwszy. Nie było w tym też żadnego mojego udziału, bo ja nie byłem przecież w jury. Tylko pamiętam tę pierwszą płytę, którą puszczałem swoim znajomym w różnych okolicznościach i w różnych miejscach na świecie. To raz nawet pamiętam, bo się przyjaźniłem bardzo z taką piosenkarką wspaniałą i aktorką francuską Marie Laforêt i odwiedziliśmy ją z Rafałem i puściliśmy jego płytę. Ona słuchała i powiedziała do niego, a Rafał biegle mówił po francusku, chodził do szkoły francuskiej, gdy ja mieszkałem w Paryżu, powiedziała, słuchaj Rafał, tak śpiewających w Europie, i to nie jest przesada, może być jak ty w twoim wieku jakiś 200. To jest bardzo niedużo, ale po 5 latach z tych 200 zostaje tylko ważnych 50, a po 10 latach tych najważniejszych zostaje 3-5. Od ciebie zależy, w jakiej proporcji chcesz w następnych latach pozostać. Rafał sobie tego chyba nie wziął tak mocno do serca, bo przez wiele lat jakby zaniechał prawie pracy nad sobą, szkolenia głosu, komponowania piosenek. No grał w filmach, to prawda. To udatnie w kilku filmach zagrał, ale też niezbyt poważnie to traktował, co potem sobie już miał z tego pełną świadomość. I tak ten głos Marie Laforêt był trochę głosem proroczym, bo po paru latach on jakby zniknął z tego rynku z własnej winy. I cieszę się, że minęły lata i już on jako mężczyzna dojrzały raptem traktuje siebie, swoje życie o wiele poważniej. Najbardziej mi zaimponowało to, że on niewylewający za kołnierz od wielu lat w ogóle nie dotyka alkoholu, nie pali, jest fantastycznym, dojrzałym, mądrym mężczyzną, co mnie najbardziej cieszy. No cześć Rafałku, jak się masz? Jak zwykle ojciec pyta, przede wszystkim jesteś zdrów, jesiennych, chłodnych czasach. Zdrów, a na szczęście. Oczywiście, zdrów. No on siedzi naprzeciwko mnie. No i co? Przecież tato zapytał, jak się czujesz? No czuję się całkiem dobrze. To ja nie wiem, to przyszedłem rozmawiać i tata zagadał od razu pół audycji. Ale no, on potrafi, on jak zacznie, to ciężko go powstrzymać. Ma teraz swój stand-up, to się tak nazywa i myślę, że to jest też dobre dla niego medium, bo potrafi pięknie opowiadać. Dużo w tym prawdy, mogę tylko zaśpiewać. Sorry, that's all that you can say. Właśnie all that I can say. Parę lat nie grałem, nawet więcej niż parę i bardzo mi tego brakowało. Tak jak tata powiedział. No ale wróciłem, to też zdążył zauważyć i napomknął na ten temat i teraz bardzo intensywnie od no już 1,5 roku co najmniej pracuję. No i już są tego jakieś efekty. Mm-hmm. No właśnie, ale może cofnijmy się do tych czasów, kiedy jeszcze nie było tej nowej płyty, bo już zasygnalizowaliśmy fakt, że płyta jest. Jest tak zwany singiel, czyli zwiastun. Na razie może go nie będziemy odtwarzali. Już premierę swoją na pewno miał w Trójce, w Wielkim Pięknie u Michała. Natomiast gdybyśmy tak troszkę cofnęli się, co byś zaproponował, Rafale? Bo na samym początku była taka muzyka tak zwana dzisiaj alternatywna, wtedy to się nazywało Nowa Fala i to jest ta płyta, o której ojciec mówił, ale potem na szczęście rozwijałem się i moim marzeniem zawsze było zrobienie takiej akustycznej płyty z innymi inspiracjami, z innymi korzeniami muzycznymi, bo jestem bardzo otwartym na różne gatunki muzyczne człowiekiem, bardzo lubię eksperymentować, robić nowe rzeczy. No i tutaj wiedziałem, że mam dobre piosenki, mamy, bo robiliśmy je też wspólnie, natomiast zdecydowanie brakowało takich super tekstów i ktoś mnie namówił, mówi, słuchaj, no ale spróbuj chociaż po jakiś tam, kiedyś się poznaliście, co ci szkodzi, jak się nie próbuje, to się nie dowie, zaatakuj Wojciecha Młynarskiego, może się uda, może go namówisz do współpracy, no i się udało. I powiem szczerze, że z tego jestem najbardziej jak dotąd dumny z tej współpracy. Ja pisałem muzykę, on teksty do mojej muzyki. Jeden tekst on mi podarował, znaczy zrobił mi taki test, próbę, że powiedział, dobra, to co zrobiliśmy poprzednio mi się podoba, a w takim razie może ty spróbuj napisać muzykę do słów, które napisałem. I to było Gdy się znajduje przyjaciela. Znagraliśmy to jako duet z Marylą Rodowicz. Spodobało się Wojtkowi, no tak kazał do siebie mówić. I to jest jeden z najpiękniejszych tekstów w ogóle, jaki kiedykolwiek czytałem i słyszałem. Miałem wielki zaszczyt napisać muzykę, ale zanim nastąpiło to zaczęła się nasza współpraca od Tatango. Ja śpiewałem sobie muzykę w jakimś takim wymyślonym języku zbliżonym do angielskiego, żeby tak robią często piszący wokaliści. I w ten sposób zaznaczałem linię melodyczną i tu jakby melodia, fraza i tak dalej były gotowe, ale nagle w środku refrenu wyskoczyło mi takie słowo z kosmosu zupełnie, tatango, wykrzyczane, wyśpiewane, można sobie to odsłuchać i Młynarski wziął tą propozycję, powiedział, fajne, rytmiczne, dobre, ja to czuję, mówi, ale wiesz co, to wszystko jest nieważne, co tam śpiewasz. Aha. Ale mówi, ale to tatango, to jest fajne słowo, ja o tym napiszę historię. No i napisał. Oho, no to co? Słuchamy. Jak zły sen, ta taniec ten, ta tango odwiedza mnie. Noc pęka na pół, tańczą już drzwi i stół. Północ, dokąd iść? Biała myśl wiruje z myślą czarną. Tequila i sól, tequila i sól i strach i ból. Wielki walec prost miażdży niszczy mnie. Tatango. I ciebie wiesz, dopadnie też tatango. Odwiedzi cię, no pęknie na pół, zatańczą drzwi i stół. Lecz ratunek jest, bólu kres, na schodach krok dziewczyny. Cisza cyt cyt, cisza cyt cyt i sen i świt. Bo jak nie to los, w ręku Boga włos. Zmiażdży, zniszczy mnie. każde życie twe nie układa się. Często z własnym cieniem na suficie tańczysz je. Tańczysz pustą noc. Ta-tango. No trzeba być geniuszem, żeby nie napisać zimną, ciemną, straszną, mokrą, nie wiem, noc, tylko pustą noc. To tutaj mistrzostwo mistrza wyszło. Mm-hmm, no, tak, tak, tak. Trudno się nie zgodzić, ale musimy teraz troszkę, że tak powiem, przyspieszyć, bo już za 3 minuty, pół do pierwszej. Wróćmy do płyty. Ja zrozumiałam, że płyta już jest. No jeżeli jest zwiastun, czyli singiel, to musi coś zwiastować. Płyta powstaje. Dożyliśmy czasów odwrotnych, bym powiedział. Co AI powiedziała a propos właśnie, bo zapomniałem. Przeładowanie. No więc tak, jest przeładowanie wszystkim, łącznie z utworami muzycznymi, dostępnymi, no nie wiem, w internecie, w streamingach, w tych serwisach. Podobno 1 000 000 piosenek dziennie ludzie zamieszczają na świecie nowych. No cóż. Natomiast teraz nie robi się tak, że nagrywamy płytę i potem wydajemy z niej single, tylko robiąc piosenki, zbieramy piosenki, materiał na płytę i wypuszczamy je po, oczywiście można też inaczej, ale to jest chyba na ogół stosowana metoda. Ma ona coś w sobie, nie ma co narzekać. Czasy są takie, jakie są, więc ja mam troszeczkę utworów, nad którymi pracujemy. Kilka na tak zwane single i z grubsza materiał jest, natomiast będziemy to robić tak stopniowo właśnie, po kawałeczku i do całego albumu. W zasadzie albumy to już jest taka rzecz kolekcjonerska bardzo teraz, no i pretekst do tego, żeby wyruszyć na koncerty, spotkać się z ludźmi, co kocham i co bardzo chcę robić. Zacząłem po dłuższej przerwie znowu robić, ale właśnie zaczynamy od pierwszego singla, potem drugi, potem trzeci i tak do płyty. No właśnie, płyta to już chyba staroświeckie określenie. Tak, no zdarzają się jeszcze jacyś odbiorcy, którzy ją kupują. Później nie wiem, co z nią nawet robią. Nawet czarną potrafią kupić. No to prędzej, tak. To kolekcjonerzy, którzy mają adaptery. Tak się nazywa urządzenie do odtwarzania płyty winylowej. Natomiast ci posiadacze kompaktów biedni, no ani w samochodzie, ani w domu nigdzie nie mają już tego odtwarzacza, więc to jest bardzo interesujące hobby. Ale mają żuczki, tak? I to się wszystko wrzuca do takiego żuczka. Mały, czarny, płaski, no jak żuczek. Tak. I z tego... Podłączone do komputera. Jak ktoś to jeszcze ma, to może sobie zagrać. No tak? Bo nie ma innej opcji. No jaka może być? Stary samochód jakiś na przykład. Aha. No dobrze. Ale teraz o samej płycie, bo jeżeli ona powstaje i pracujesz nad nią, to znaczy, że masz jakąś ideę, prawda? I tak sobie pomyślałam, że ten dojrzały mężczyzna, że powołam się ponownie na pana Daniela Olbrychskiego, diagnozę, wydaje, znaczy pracuje nad dojrzałą płytą, tak? I ja chciałabym wiedzieć, no właśnie, co znaczy być dojrzałym mężczyzną w takim rozumieniu? W relacji ze sztuką. Ze sztuką. Mhm. W ogóle dojrzałość kojarzy mi się teraz taką prawdziwą odpowiedzialnością za to, co się robi i jak się to robi, więc tutaj chyba to jest bardzo ważny aspekt, taki, że jak się czegoś podejmuje i coś się zaczyna, to się to kończy. Ja z tym miałem zawsze dużo problemów i tu wychodziła moja niedojrzałość właśnie. Ale artystycznie to chyba są takie jednak i muzyczne, i treściowe, jakby tekstowe pogłębienie jakieś już troszeczkę tego, co się kiedyś robiło. Kiedyś to po prostu fascynowały mnie różne rzeczy, które mnie inspirowały, różne zespoły i tak się wchodziło w to zupełnie lekko, robiąc jakąś wariację swoją na temat takiego gatunku muzycznego, a teraz zaczyna się kolejne odkrywać warstwy. Zarówno w tekście, jak i w muzyce i to jest wspaniałe. No, to jest wspaniałe, że każdy etap taki artystyczny i życia coś wnosi kolejnego, czyli tutaj w aranżacji, jak posłuchamy tego singla, uważnie tam się dzieją w tle różne bardzo ciekawe rzeczy, ledwo słyszalne. Tekst jest bardzo, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo mocno poetycki i ważny. Napisał go. To by napisał, no właśnie. Tak. To jest bardzo taka też jakaś cudowna historia, trochę magiczna. Poznaliśmy się w Hiszpanii z Jayem Larkanem. To jest artysta australijski, który pracował już nawet z dobrym skutkiem w Austrii i w Niemczech, ale razem z żoną, która dostała pracę, przeprowadził się do Hiszpanii i tam zaczął od zera próbować jakby na rynku lokalnym, takim muzycznym funkcjonować. On jest songwriterem i performerem, czyli jakby pisze sam teksty, muzykę, wykonuje to sam, ma dużo sprzętu, lupy, czasami zaprasza jakichś ludzi i bardzo fajne rzeczy robi. Mam się przez znajomego, poznaliśmy, ja wystąpiłem na jego takim open stage organizowanym przez niego w jakimś małym klubie w Hiszpanii. Spodobało mu się to, zaprosił mnie jeszcze raz, potem się spotkaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać i mówię, słuchaj, no fajne piszesz rzeczy, czy może byś, nie wiem, czy czujesz moją muzykę, czy mógłbyś napisać coś do tego, co ja robię? I powiem szczerze, jak zaproponował ten tekst, to tak jakby usiadł mi wewnątrz duszy. To trochę tak było. I z tą piosenką jest też tak, że producent muzyczny i w ogóle grający na większości instrumentów w tym utworze, Filip Kuncewicz, też zrobił, ja mu niewiele opowiadałem, nagrał w domu na taki przenośny rekorder, taki prawie jak dziennikarski, tą piosenkę. Pytał się, ale masz coś takiego fajnego, nowego? Ja mówię, mam coś takiego. I mówię, wiesz co, ja bym chciał, żeby... On mówi, ja wszystko już widzę. Ja mówię, ale na pewno. Ty, na pewno, tak. On słyszy oczywiście, ale to tak. Ja już wszystko wiem. Ja mówię, ale tak na pewno. Tak, tak, ja ci to przyślę. Już za parę godzin ci przyślę taki szkic, nie? I ja powiedziałem, dobra. Przysłał i mówię, o kurczę, to jest tak jakby znowu on siedział w mojej głowie tutaj, więc coś, jakieś fajne rzeczy się dzieją dookoła tego nowego materiału. To co, to sprawdzimy, jaki był efekt? Możemy? Sprawdźmy, zapraszam serdecznie, bo piosenka na tą godzinę wydaje mi się całkiem niezła. A jaki ma tytuł a propos? Pale Blue Light, takie blade niebieskie światło. Cudownie. I never knew you, drew with your blade on your skin, cut straight and narrow. After the rise comes the fall, a dark night of the soul, a great divine in us all. I never knew you, we're running scared for your life, there's still tomorrow. Master or slave to the night, don't let the burden of our time blow the flame in your eyes. Pale blue light, pale blue light in your eyes. It's alright, alright. After the damage is done, now the power is capture the rays of the sun, all our fears come undone. Uh-huh. Crying to in your line in the dark. I saw the burning man outside, so the pain in your eyes. Pale blue light, pale blue light in your eyes. I never knew drew with your blade on your skin, cut straight and narrow. After the rain comes the fall. No i tak dalej, i tak dalej. O, bardzo dziękujemy. To pan Rafał Olbrychski jest z nami. Ja sobie przetłumaczyłam jako blado, niebieska blado, noc. Tak, światło. Ale light, uważaj. Light. Nie, proszę. Light. Light. Light. Nie night. Nie night. Być a to już night. Jest błąd, który się powtarza. Tak, ja go zauważyłam już, tak wielokrotnie. Ktoś, nie light, ktoś tylko już night. Light to jest, a nie night. I ktoś ale to w telewizji rymuje, polskiej słuchaj. Ktoś to właśnie zapowiadał jako night i tak aha. Zobaczyłem prezenterów w szoku, jak mówię light, a oni mieli na kartce night. Tak, ja też mam na kartce a to może night. Trzeba zmienić, bo może to ładne, ładne. No, nie, słuchaj, no piękne, bo to jest taka, to taki trochę oksymoron. No, jak może być blada niebieska? No chyba, że nie wiem, neonów, latem. Od neonów, tych pięknych polskich neonów na przykład mogłaby być. Szklana pogoda też może być, no ale dobrze. To na razie to zostawmy, ale ta noc pasuje mi, ponieważ mamy właśnie noc pełni mroźnego księżyca, nie wiem czy wiesz. To bobry atakują. To jest, wiesz, pełnia w byku, ona jest bardzo niebezpieczna, bo no, powoduje takie bardzo silne emocje. Więc... Oj, daje mi się to we znaki. Nie jestem specjalnie wkręcony w akurat ten temat. Astrologię i astronomię. Tak, no, pełnia, w astrologii, pełnia, natomiast powiem szczerze, że coś takiego odczuwam, więc coś w tym musi być. Ale ja też, wiesz. No tutaj po drugiej stronie za szybą. Mieszkam wśród bobrów praktycznie. Absolutny spokój, Grażynka i Michał, a my tutaj, wiesz, pod prądem. Koło mnie jest rezerwat bagien i tam mieszka mnóstwo bobrów, więc myślę, że to jest ich pełnia i no teraz szczerzą właśnie, kły. A gdzie one teraz pracują, bo budują domki. No. Ale to już dobrze. Zostawmy świat, tak, świat zwierząt, o którym sporo zresztą w Trójce. Wróćmy może do początku. Wiem, że masz jakieś wspomnienia związane z trzecim programem Polskiego Radia i to było bardzo dawno temu. Pamiętasz? Tak. Powiedz coś o tym. Ojej, to chyba był rok 88, jak nie 7, 8 raczej. I wtedy debiutowałem tutaj na antenie. Jako przedszkolak. Jako tak. Wyszedłem ze żłobka i zadebiutowałem. A do przedszkola chodziłem tuż obok właśnie w Parku Łazienkowskim. Tak, łazienka. Ten bardzo ekskluzywny przedszkolak. Ja po prostu, nie. To był środek PRL-u, nie było żadnej ekskluzywności. To był mój rejon, bo ja mieszkałem dosłownie pół ulicy stąd. Na Dragonów, Róg Szwoleżerów, czyli po prostu to było najbliższe przedszkole. Za płotem łazienek. Dokładnie, tak. I tutaj w tym 88 roku był taki dobrze zapowiadający się, bardzo miły dziennikarz młody, muzyczny prowadził bodajże audycję pod tytułem Brum, ale nie jestem pewien. Dobrze, i nazywał dobrze, się dobrze. Kuba Wojewódzki. Potem stały się z nim różne dziwne rzeczy, natomiast wtedy był bardzo przyjaźnie nastawiony do ludzi i do świata i zadebiutowaliśmy w jego audycji. To znaczy, co robiłeś w tej audycji? Udzielałeś wywiadu, czy śpiewałeś? No śpiewałem, on puścił piosenkę, a potem zaprosił na jakąś rozmowę właśnie. Aha, i tak podobnie się, jak dzisiaj. To I tak się zaczęło, ale potem Trójka zaczęła grać na nasze piosenki. Trafiliśmy na listę przebojów z jedną, drugą, trzecią piosenką. No i po prostu wiadomo, wtedy była ograniczona ilość bardzo stacji radiowych słuchanych, szczególnie Trójka była wtedy po prostu jakimś odrodziła się po stanie wojennym, działo się. Wyrocznią po prostu, jeśli chodzi właśnie o historie muzyczne między innymi. No i to nam bardzo pomogło. Bardzo pomogło rozpocząć karierę. Bardzo dużo graliśmy koncertów. Nam, czyli Redsom, tak? Redsom, tak. Zespołowi Reds. Można powiedzieć, że tutaj to się wszystko zaczęło. Nawet w tym studiu chyba, pamiętam. No mogło tak być, bo to jest akurat najstarsze studio takie, które ocalało po przebudowie, po remoncie. Nazywa się imienia Bieruta, oczywiście trochę żart, ale tutaj, no wiesz, architektura i cały design jest taki właśnie modernistyczny, socjalistyczny. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Ależ widzą, państwo bez przerwy oglądają to studio, my je obfotografowaliśmy. Ojej, fatalnie z akcentem. No dobrze, to teraz szybciutko do tematu, który się nazywa, że los, nie, do tematu. Dwukropek. Los pokierował cię na pewien casting, to był rok 91 powiedzmy, do pewnego filmu. No dobrze. Twój tata ujawnił już, o jaki chodziło tak. film, tylko że to była rozmowa z człowiekiem. Rozmowa z człowiekiem z szafy, tak, tak, tak. Nie wszystko tata musi pamiętać w swoim wieku, ale, i tak pamięta więcej niż przeciętny człowiek. Naprawdę, 6 ról teatralnych naraz gra. Ja go podziwiam, bardzo go podziwiam. Tak, my też. Ale najpierw poznałeś, zanim poznałeś reżysera rozmowy z człowiekiem z szafy, Mariusza Grzegorzka, no musiałeś poznać Jerzego Skolimowskiego i teraz słuchaj, spróbowałam w sieci odnaleźć jakąkolwiek notatkę na temat twojej obecności w tym filmie. No nie znalazłam, więc może coś byś powiedział. Jest, w sieci akurat krąży, że to był mój debiut filmowy. Tak, 91 rok. Ja nie wiem nawet, czy to wcześniej nie było, bo kręciliśmy to chyba wcześniej. 90. właśnie na początku lat 90. to już była rozmowa z człowiekiem z szafy chyba, ale nie, 93. rozmowa, tak. Ferdy Durkę było troszkę wcześniej. Ja tam zagrałem w zasadzie taki... Ferdy Durkę według powieści Witolda Gombrowicza, żeby państwa tak, troszkę nie... ale z hollywoodzkimi aktorami i angielski tytuł 30 Door Key. Tak. Czyli bardzo śmiesznie to przetłumaczone na angielski. Natomiast tam grali naprawdę fajni aktorzy hollywoodzcy. I dużo polskich też. Ja grałem taki rozszerzony epizod jednego z chłopaków z klasy, tej takiej słynnej, prawda, w szkole, jak to tam się w większości dzieje. No ale miałem rolę prawie niemą, więc ja tego nie traktuję do końca jako ten pełnoprawny debiut. Natomiast no tak to zostało odnotowane historycznie. Ale widać cię w tym filmie, nie wycięli. Widać, nie wycięli. Nawet pamiętam, że takie pierwsze doświadczenia już takie bardzo osobiste, kiedyś tam z tatą bywałem na planach jako dziecko filmowych, coś nawet statystowałem, żeby nie umrzeć z nudów, jak były wakacje i z tatą trzeba było spędzać czas na planie, on pracował. Więc na przykład kręciliśmy tą cały dziedziniec szkolny i całą sytuację, która się dzieje w takiej dużej szkole, na zewnątrz, na dziedzińcu AWF-u warszawskiego i w środku zimy było kręcone lato i to było takie duże ujęcie z wysięgnikiem kamery, po prostu no długi taki master shot to się nazywa, czyli takie długie pojedyncze ujęcie, które zahaczało różne grupy ludzi, pokazywało ogólny plan. No i śnieg został roztopiony wodą, niektórzy dostali lody, ci co nie mogli, tak jak ja, bo ja zawsze potem zostawiałem jakieś anginy, to było tak, było uwaga, będzie ujęcie, dźwięk łączyć, kamera i kolejne hasło, nie oddychać, akcja. I tak przez półtorej minuty nie oddychając udawaliśmy, że coś gramy, tutaj rozmawiamy i wygłupiamy się, ganiamy i tak dalej, nie oddychając, żeby ta para z ust nie leciała i nie zdradzała, że to środek zimy. Także jakieś tam z tego Ferdy Durkę mam wspomnień. No, poza tym fajna powieść i dobrze, że wielki mistrz stworzył film na tej podstawie. Zresztą, tak jak powiedziałeś, to jest koprodukcja, tak. Międzynarodowy tak. film. No to już porzućmy Ferdy Durkę w tej sytuacji. No właśnie, padło drugie słowo, klucz przy okazji, klucz słowo tej nocy. I do niego będzie teraz dobrana piosenka. A jakie to słowo, to oczywiście opowiemy po. Tak, żeby państwa troszkę, no tak, jak to się... Zaintrygować. O, dzięki. Już trochę mi brakuje dzisiaj słów. Bobrza do usług, noc. Bobry, tak, szaleją w mojej głowie. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Podmuch zniszczy cywilizację. co czytasz komentarze sfrustrowanych mierno. Niech się turnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Mam grać The Cure'a, słyszałem. Powiedzmy taki fragmencik. No, próbowała nawet chórek stworzyć. Dobrze, że nie było słychać. Proszę Państwa, ale słowo podpowiedziane nam przez pana Zbyszka to słowo los. I właśnie Michał dobrał utwór no, bolesny, rozszarpujący komy. Los, cebula i krokodyle łzy. A Młynarski napisał mi, bo jak nie to los, w ręku Boga włos. O, no to dobrze. I to też troszkę, ładne, prawda? Ale rozcieńczył trochę ten, tak, że tak powiem, bolesny temat, ale skoro już mówiliśmy o tym losie, który skierował cię na ten casting, to ja bym jeszcze wróciła na moment, no bo też z momentów nasze dzisiejsze spotkanie składa się, na moment do rozmowy z człowiekiem z szafy, to będzie tak nastroju pasowało do komy. No bo to film no, absolutnie tragiczny. To prawdziwa tragedia grecka, można powiedzieć. Czyli ta tragedia bohatera, za którą odpowiada właśnie los, przeznaczenie. No i matka. I matka. Ale matka jest tutaj... Trzymająca tak go w szafie przez całe dzieciństwo. Bohatera, Karola oczywiście. Tak. No, niesłychanie trudna rola. Ja nie chciałem, tak jak ojciec powiedział, ja nie chciałem po prostu trafiać. Najpierw, jak byłem dzieckiem, trafiały się propozycje i rodzice bardzo, mama i tata kategorycznie odmawiali. Nie chcieli, żebym wchodził jako dziecko w ogóle w ten świat, w to środowisko. I chyba mieli rację. Chyba bym się z nimi zgodził po własnych jakby tych doświadczeniach, które nabyłem w życiu. Natomiast no, jak już mogłem sam decydować, to zadecydowałem, że nie ma sensu, nie będę wchodził w ten świat, no, mając ojca, który osiągnął prawie wszystko, jeśli chodzi o aktorstwo tutaj w Polsce i w Europie, we Francji, to jest bez sensu, to nie jest produktywne, żeby się ścigać na jego polu i warunkach, z nimi próbować być zupełnie odrębny, to by po prostu utrudniało. A bardzo kochałem muzykę od samego początku, więc poszedłem w muzykę. Ale gdzieś tam, w którymś momencie, kolega z dzieciństwa, Ksawery Żuławski, który był studentem właśnie Mariusza Grzegorzka, który był prodziekanem w łódzkiej filmówce, został poproszony, Ksawery, żeby zostać asystentem przy debiucie fabularnym Mariusza. Który, Ksawery też z tych Żuławskich. Z tych Żuławskich, tak. Nie z Tychów, z Tych. oni po raz pierwszy, jak się okazuje, ekranizowali prozę Iana McEwena, który teraz jest bardzo już po prostu klasykiem i powstało mnóstwo filmów na bazie jego prozy, ale to był pierwszy raz i do tego to było z opowiadania, nie z powieści, czyli z opowiadania powstała fabuła, cały duży film z wieloma takimi artystycznymi wylotami i odlotami. Bardzo mocny scenariusz, bardzo ciężka rola, no ale właśnie Ksawery, ja mówię, ja w to nie wchodzę, ja w ogóle nie chcę, przecież wiesz, że ja nie chcę być aktorem, nie chcę jakby na tym samym polu co ojciec startować, to w ogóle nie ma sensu, no ale namawiał mnie, mówił, że ten Grzegorzek to jest nawiedzony artysta, że praca z nim to naprawdę otwiera różne kanały w głowie i w ogóle, no że to będzie inna zupełnie współpraca. No i tak w końcu wymęczył na mnie, że poszedłem na zdjęcia próbne, które były dosyć takie poruszające i trochę potrząsające. Stały się wyzwaniem jakby też dla mnie. Też zostałeś zamknięty? Tak, zamknięty, straszony, różne przedziwne. No taka psychodrama. Powiedziałem, no dobra, to było ciekawe, dziwny ten gość, ale mówię, to samo w sobie dosyć interesujące było doświadczenie. I koniec. Byłem pewien, że to będzie finał. Natomiast potem okazało się, że z tych wszystkich ludzi, którzy na te zdjęcia przyszli, on się zdecydował na mnie. I jeszcze była taka dogrywka, po której już mnie zupełnie brzuch rozbolał, bo tak mnie tam wykatował. No i potem pracowaliśmy w takiej formule właśnie bardzo ryzykownej. Ja myślę, że ten film mnie kosztował dużo psychicznie, ale też warto było, bo efekt jednak robi wrażenie. Całość jest, jeszcze Jola Dylewska robiła piękne zdjęcia w tym filmie, więc coś zostało takiego naprawdę dobrego. Film był doceniony na festiwalach w Wenecji. No i dostałeś tę nagrodę, którą ojciec wspominał. I o dziwo, tak, o dziwo, kiedy ja potraktowałem to jako jednorazową przygodę. Zdaje się, że otarłem się, nie chcę być tutaj jakiś bardzo zadufany i zarozumiały, zadufany w sobie i zarozumiały, ale była taka sytuacja, kiedy pojechałem na festiwal do Gdyni, po polskich filmów fabularnych i kompletnie po prostu się tam bawiłem i wiedziałem, że to jest tylko jednorazowa przygoda i świetnie, po prostu postanowiłem wykorzystać ten czas. Nie, ty jeden tam się bawiłeś. Szefem jury była Agnieszka Holland i ona do mnie w którymś momencie, patrząc jak ja tam się właśnie bawię i tak luźno to wszystko traktuję, podeszła i zapytała, tak wybadała mnie, zrobiła taki krótki wywiad. Rafał, co ty sądzisz o tym aktorstwie? Wiesz, jestem tacy poruszeni tą twoją rolą. Coś w tym stylu, no nie pamiętam co do słowa. No i co ty teraz będziesz robił? Mnie, no coś ty, Agnieszka, no gdzie? No ja w ogóle jestem muzykiem. Nie, to była taka przygoda jednorazowa. Ja to w ogóle nie traktuję go poważnie. To taki, wiesz, no taki wygłup, no ale przy okazji cieszę się, że fajnie wyszło. I potem się dowiedziałem, że oni brali pod uwagę nagrodę aktorską dla mnie, ale po takiej rozmowie. Nie dziwię się zresztą, że nie chcieli mi zrobić krzywdy, czyli nie chcieli mnie jakby zmusić do tego, żebym poszedł. Bardzo szlachetnie, naprawdę. Bardzo szlachetnie, tak. Natomiast nie wiem, czy tak było. Tak słyszałem i faktycznie taka rozmowa się odbyła. Mogłaby na to wskazywać. Ale potem dostałem kolejną propozycję i potem trafiłem, to był Dzieje Mistrza Twardowskiego. Też fajna przygoda. Bardzo musiałem się nauczyć Krzysztof Gradowski jeździć konno. Ten od Kleksa. Tak, ten od Akademii Pana Kleksa. Film historyczny, taki baśniowy i tam się spotkaliśmy z ojcem, bo ja grałem Twardowskiego przez większą część jego życia, a ojciec końcówkę jakby tego starego Twardowskiego, który oszukał diabła, zwiał na księżyc i tak dalej. Natomiast potem trafiłem na Władka Pasikowskiego. No i wtedy nastąpił przełom, bo po współpracy z Władkiem Słodko-Gorzkim pomyślałem sobie, no tak, no w zasadzie to chyba mógłbym to robić. No. No i potem zrobiłem jeden czy dwa filmy i przestałem dostawać propozycje jakiekolwiek. No to i to jest taki zawód. Tego sobie pan życzył. Z tego, no trochę tak, trochę w tym miałem oczywiście swojego udziału, nie przeczę, ale też jest to taki zawód. I to jest jeden właśnie z powodów chyba, dla których rodzice mnie jako dziecko nie pchnęli w tą stronę, bo jest to bardzo smutne i takie trudne, jak po jakimś czasie nagle ten telefon milknie. Nic się nie dzieje, ludzie nie wytrzymują tego często psychicznie. Ja miałem swoje inne pasje, inne zawodowe możliwości jakieś, więc sobie radziłem, ale jeśli ktoś to wchodzi tak na całego po prostu, to może to trudno i ciężko bardzo przeżywać. Wysoka cena, tak? No jest. To tak. No dobrze, to był poważny temat, proszę państwa. I w ogóle zaproponowaliśmy dzisiaj taki prawdziwy, mogę nie podołać temu słowu, więc pomóż mi. Roller... Coaster, właśnie. Więc jak takiego... po polsku? Jak to spolszczyć? Roller coaster? No dobrze, możemy konkurs rozpisać. Jak to spolszczyć? No ale, ponieważ trudne tematy przeplatają się tutaj z różnymi takimi bardziej frywolnymi, to ja bardzo proszę państwa o zachowanie powagi i o odwagę. Nasz gość jest dzielny, więc pozostaje z nami, a tymczasem... Okay, another song. You can be me, and I'll drink all the time. 'Cause we're lovers, that is the fact. Yes, we're lovers.